1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Opnieuw is een parlementariër van de Britse Labour-partij opgestapt uit onvrede over de koers van leider Jeremy Corbyn. Het gaat om Joan Ryan. Zij is het 8e partijlid in 2 dagen dat zich terugtrekt. Ryan was 40 jaar lid van Labour, maar kan zich net als de 7 anderen niet vinden in de manier waarop Corbyn omgaat met antisemitisme binnen de partij. Ook nemen de parlementariërs afstand van zijn Brexit-strategie. In Maasdijk in het Westland mag toch een tweede Polenhotel komen. De gemeenteraad heeft dat besloten. Het college was erop tegen, omdat Maasdijk dan te veel zou worden belast. Een meerderheid van de raad stemde in met het hotel voor 250 arbeidsmigranten, omdat bedrijven staan te springen om personeel. Zo'n 150 inwoners van Maasdijk waren afgelopen avond naar het gemeentehuis gegaan om te protesteren tegen de komst van het tweede hotel. Ze zijn bang voor overlast. De man die in juli vorig jaar in een Amsterdams restaurant een bezoeker doodschoot, wordt ervan verdacht dat hij daarna ook een moord in Boedapest en een in Belgrado heeft gepleegd. Dat heeft de politie bekendgemaakt in Opsporing Verzocht. De 38-jarige verdachte schoot in juni in de Beethovenstraat een man door zijn hoofd. De verdachte is goed te zien op beelden van camera's in de buurt. Ook in Belgrado en Boedapest deed hij geen moeite zijn identiteit te verbergen. Venezuela heeft de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire gesloten. Dat betekent dat er geen scheepvaartverkeer meer mogelijk is. Een reden voor de afsluiting is niet gegeven, maar door de maatregel komt ook de hulpverlening vanuit Curaçao naar Venezuela in gevaar. De afsluiting heeft ook gevolgen van de 3 eilanden, want ze zijn voor de aanvoer van bijvoorbeeld groente en fruit volledig afhankelijk van Venezuela. Het weer vannacht wisselend bewolkt. De temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden. Overdag op de meeste plaatsen droog met nu en dan zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Zometeen journalist Lynn Berger over haar boek dat ze heeft geschreven over de tweede, het krijgen van een tweede kind en het zijn van een tweede kind. We gaan praten met Marjolein van Heemstra, theatermaker en schrijver, over haar nieuwe voorstelling Stadsastronaut. En vandaag werd bekend dat modeontwerper Karl Lagerfeld is overleden. Hij was al een tijdje ziek. Hij werd 85 en overleed in een Parijse voorstad, Neuilly-sur-Seine. In 1955 begon hij als ontwerper. Hij begon bij Fendi, een Italiaans modehuis. En hij was vooral bekend vanwege zijn werk voor Chanel. En natuurlijk zijn eigen merk, Karl Lagerfeld. Aan de telefoon de Nederlandse modeontwerper Addy van den Krommenakker. Goedenacht. Goedenacht. Betekent dat iets voor je, de dood van Karl Lagerfeld? Was er toch een moment toen je het hoorde? Jazeker. Ik kwam net uit het vliegtuig, omdat ik de hele nacht gevlogen heb van Kuwait naar Nederland. En toen werd ik eigenlijk meteen gebeld. En ja, dan schrik je toch wel heel erg. En ja, vooral omdat hij toch echt wel voor mij op een hele hoge plaats stond. En ik vind dat altijd schrikken als iemand dan opeens overlijdt. Kun je uitleggen waarom hij zo belangrijk was? Nou, ik heb natuurlijk vanuit eigenlijk mijn eerste schreden in de mode was hij er al. En ik heb ook al een hele lange loopbaan in fashion. En hij was er altijd. Dus dan heb je, hij heeft zoveel verschillende dingen gedaan die ik allemaal gevolgd heb. En dat heb ik altijd heel erg bewonderd. Dat die verschillende merken, waar ik dan als designer een collectie voor ging ontwerpen, dat hij altijd heel erg rekening hield met het merk. En dat hij altijd toch weer zijn eigen draaidrang gaf. Dus in feite heb ik mijn hele carrière hem ook gevolgd. Wat ik altijd heb begrepen is dat als hij een show gaf voor Chanel of een ander soort vertoning, dat het als grote gebeurtenissen waren. Ja, vooral met Chanel. Weet je, hij heeft op een gegeven moment Chanel gewoon nieuw leven ingeblazen. En gewoon, als je dan een bouclé jasje, en als je op een gegeven moment dat ook populair bij de jongere groep maakt, en vooral door die grote shows die hij deed, en dan ook popartiesten en gewoon nieuwe, veelbelovende modellen. Die liepen dan gewoon die show. En op het eind met hem over die catwalk. Ja, dan krijg je een bepaald soort image building. Wat gewoon bij de jeugd ook aanspreekt. Dus dat vond ik altijd wel heel goed. In die zin kan je ook zeggen dat hij, de sector gemoderniseerd heeft. Dat hij af en toe echt een pionier is geweest. Niet alleen in zijn ontwerpen, maar ook in samenwerkingen met bepaalde winkelketens. Of de manier waarop hij shows gaf. Ja, dat vooral ook. Dat de H&M en ook natuurlijk het concept gebeuren. Hè, dat hij inzag dat je met Chanel, dat je daar een hele grote publiciteitscampagne, dat je grote shows moest doen. En dat je, omdat merk gewoon natuurlijk, Chanel staat voor hè, traditie en gewoon kwaliteit. En Coco Chanel is natuurlijk wel een magie, die naam. Maar die wist hij dan toch weer op een moderne manier te interpreteren. En dan door die shows en door de combinatie van een tweedjasje met een gescheurde spijkerbroek en dat zo in de markt zetten, ja, dat vond ik, het gehele concept sprak me gewoon heel erg aan. Dat was gewoon, hij wist ook zijn eigen image, vond ik gewoon. Hij had gewoon natuurlijk zijn eigen look en die heeft hij nooit veranderd. En daardoor is hij ook tijdloos geworden. Hij liet gewoon zien dat een ontwerp, hè, creativiteit, dat heeft niks met leeftijd te maken. En als je gewoon heel erg up-to-date blijft, dat je gewoon nog heel creatief en nog echt mee kan tellen. De laatste jaren was hij vaak in het nieuws als hij iets had gezegd dat voor ophef zorgde. Mensen waren nog wel eens gechoqueerd door zijn uitspraken. Hij had iets gezegd over Pippa Middleton, van de achterkant is mooier dan de voorkant. En iets over Angela Merkel had hij gezegd. En dat was eigenlijk, als je iets over hem las de laatste jaren, dan ging het meestal toch daarover. Gewoon, hij heeft natuurlijk zijn sporen verdiend in het vak. Hij draait al zo lang mee. Hij heeft zoveel collecties gemaakt, zoveel shows gedaan. En ik denk dat je dan op een gegeven moment, als je ouder wordt, dan word je gewoon wat scherper en dan heb je minder dat gevoel van, oh, ik let even op wat ik zeg. En zeg je gewoon echt misschien iets wat je op dat moment meent. En ik denk dat hij dat gewoon had, als ik dat zo bekijk. Als ik kijk, mijn moeder is heel oud geworden, maar naarmate ze ouder werd ze steeds scherper. Dus ik denk zeker, hij zat altijd onder druk. Zijn show, ze moest een collectie klaar hebben. En op een gegeven moment zeg je dan, of je zegt iets ironisch, of het flapt er zo uit. En dan, ik denk niet dat hij zich dat heel erg heeft aangetrokken. Die indruk had ik ook niet. Heb je hem wel eens ontmoet in al die jaren? Nee, maar ik heb vroeger voor mijn carrière als ontwerper heb ik ingekocht. En heb ik een zaak gehad met brands. En heb ik ook zijn merk ingekocht. En ik heb hem ooit gezien op de showroom. En dat was heel snel. En dat was in die tijd, hè, was ik gewoon, ja, ik keek zo tegen hem op dat ik echt niet iets durfde te zeggen. Of zoals je nu hebt, dat iedereen klaar staat met zijn telefoon om een selfie te nemen. Ja, dat deed ik niet. Maar ik herinner me het moment nog heel goed. Ja. Toch starstruck eventjes als die binnenliep. Ja. Karl Lagerfeld, een grootheid in de mode. Dank dat je hem wilde gedenken, Adi van der Krommenakker. Dank je wel en een goede nacht. Graag gedaan. Tot ziens. Oké, dank je wel. Stand tall, be strong enough to fight. This is real what we have. The good fight is in the silent one. Let it breathe and let it out. This is just a state of mind. I believe in everything we desire. Remember when things will be easy. Remember when we wouldn't try. But tough love is a good friend in time. Tomorrow will still be a struggle. We'll leave all our problems behind. Hold tight, hold tight. The changes that I made, they helped me find some fame. Dark news cannot rule anymore. I couldn't speak, I could not make a shout. I was just coming down. Perception made everything clear for me now. Remember when things would be easy. Remember when we wouldn't try. But tough love is a good friend in time. Hey, tomorrow we'll still be a struggle. We'll leave all our problems behind. Hold tight, hold tight. Everything's gonna be, everything's gonna be fine. Hold tight. Everything's gonna be, hold tight. Everything's gonna be fine. You know it takes a good love to leave. Was dat en het nummer heet Hold Tight. To be or not to be, that is the question. I'm the dude. Je suis pas un comédien. Het is niet onopgemerkt gebleven. Yes, we can. De favorieten. De rubriek De Favorieten, het gaat over bepalende cultuurmomenten in het bestaan van de genodigden. En de genodigde, dat is schrijver-journalist Lynn Berger. Ze heeft een boek geschreven, De Tweede. En het gaat over het zijn en het hebben en het krijgen van een tweede kind. Is het eigenlijk zo dat degene die de oudste thuis was later ook mondiger en succesvoller blijkt? Is het waar dat ouders hun principes verliezen bij de komst van de tweede? En is het werkelijk zo dat het krijgen van de tweede een minder bepalende gebeurtenis is dan het krijgen van de eerste? Ze duikt diep in de wetenschap en schrijft verschillende essays, uitgegeven bij De Correspondent, over de cultuur, de clichés en alles wat we kunnen weten over de tweede. Lynn, hartelijk welkom. Dank. Was je zelf thuis de eerste of de tweede of de zesde? De eerste. De eerste. Ja. En hoeveel zijn het er geworden? Twee. Thuis? Twee. Ja. Haatte je toen de tweede? Haten is een groot woord. Maar we hebben wel in onze kindertijd flinke ruzie gemaakt. Ja. Het is een van de onderwerpen, daarom vraag ik het, die je behandelt. De jaloezie van het eerste kind als er ineens een concurrent komt. Ja. Die natuurlijk heel begrijpelijk is. Ja, en het is ook het idee dat de eerste jaloers zal zijn op de tweede is een idee dat we ook al een jaar of 150 aan elkaar doorvertellen. Sigmund Freud was een van de eerste die erover begon. Die zei dat de komst van een broertje of zusje eigenlijk het eerste grote trauma is in een mensenleven. Waar je vervolgens de rest van je leven mee te dealen hebt. En zoals heel veel andere ouders was ik ook heel angstig dat onze eerste stik jaloers zou zijn op de tweede. Zeker toen ik terugging denken aan mijn eigen kindertijd en dacht van nou, hoe ik met mijn zusje omging, dat was misschien ook wel jaloezie gerelateerd. Het is interessant, want het begon met de gedachte, zullen we nog een kind ter aarde brengen? En dat was het vertrekpunt voor al deze essays, al deze gedachten over het onderwerp de tweede. Hoe groot was de twijfel? Nou, niet groot genoeg om het niet te doen. We hebben het wel een poosje over nagedacht. Willen we het wel, willen we het niet? En wat voor mij uiteindelijk de doorslag gaf, grappig genoeg, is dat ik dacht aan mijn zusje en de band die ik met haar heb. En dacht, dat gun ik mijn dochter ook, dat ze zo iemand heeft. En mijn vriend die heeft zelf twee zussen waar die ook een goede band mee heeft. Dus uiteindelijk gaf dat dan wel een beetje de doorslag. Dat schrijf je ook ergens. Hè? De eerste krijg je voor jezelf en de tweede krijg je voor de eerste. Ja, dat is een opmerking die ik hoorde toen ik echt hoogzwanger was van de tweede. En die ik wel herkende, maar die me ook wel meteen weer een beetje aan het schrikken maakte. Omdat ik dacht, A, wat krijgt de tweede dan? En B, ja, hoe weten we nou eigenlijk dat een fijn cadeau is voor de eerste? Dat hij dat wil, dat hij er blij mee is. Ja. Want we noemden al die jaloezie. Ja. Het is wel interessant wat je allemaal te weten komt. Bijvoorbeeld ook over het geheugen. Zo'n bevalling doet pijn. Het is een ingrijpende gebeurtenis. De slapeloze nachten. Alle stress. Kennelijk vergeten mensen dat heel makkelijk wanneer ze aan de tweede beginnen. Ja, ik denk dat het vergeten ervan misschien ook wel een van de voorwaarden is om überhaupt aan een tweede te beginnen. Ik las een prachtig boek van Rachel Cusk, Britse schrijfster, die een mooi boek heeft geschreven over het moederschap. En daarin speculeert zij. Ze zegt, zou het zo kunnen zijn dat vrouwen, want daar schrijft ze over, een soort darwinistische kurk hebben op hun vermogen om de werkelijkheid van het ouderschap over te brengen. Aan anderen, maar ook aan zichzelf. Want denk ze, als we echt in staat zouden zijn om te vertellen hoe het is, dan zouden we als soort binnen no time uitsterven. Want dan zou niemand er nog aan beginnen. En ik denk dat datzelfde mechanisme ook op onszelf van toepassing is. Dus dat we het onszelf op een gegeven moment ook niet goed meer kunnen vertellen hoe het ook weer was. En op het moment dat je dan dus een tweede krijgt, dan komen al die herinneringen ineens weer keihard terug. Want dan zit je er weer middenin. En dan is het niet zozeer dat het heel veel zwaarder is, maar je omschrijft het veel mooier. Er gaat niet zozeer meer tijd in zitten. Het is meer dat het een soort massaproductie wordt. Ja, schaalvergroting is schaalvergroting was het woord dat je gebruikt. Ja, het is Sociaal Cultureel Planbureau. Die doen onderzoek naar de tijdsbesteding van Nederlanders. En zij hebben dan ook gekeken naar hoeveel tijd zijn ouders kwijt aan de zorg voor hun kinderen. En dan vergelijken ze ook ouders met één kind met ouders met twee kinderen. En dan zien ze eigenlijk geen noemenswaardig verschil in de hoeveelheid tijd die het kost om twee kinderen groot te brengen versus de hoeveelheid tijd die het kost om één kind groot te brengen. En die getallen vielen mij erg mee. De getallen die zij noemden per kind. Dan kwam je op 9 uur in de week of zoiets. Dat is dan de tijd dat je direct met je kind bezig bent. Er wordt natuurlijk ook flink veel geslapen. En kinderen zitten ook een groot deel van de dag op de crèche of op school. En dan is er ook nog de tijd, maar die wordt dan daarin niet meegerekend, dat je wel in het gezelschap bent van je kinderen, maar je bent ze niet aan het verzorgen. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan komt de zorg voor kinderen voor vrouwen uit op ongeveer een fulltime baan, 40 uur. En voor mannen dan iets minder, 30 uur. Toch nog steeds die mannen die zich er een beetje van afmaken. Nou ja, die besteden meer tijd op kantoor of in ander betaald werk. Dus uiteindelijk levelt het wel een beetje uit. Je noemt ook voorbeelden van mensen die hun carrière vaarwel zeggen bij de komst van een tweede of meestal derde kind. Mm-hmm. Omdat ze toch denken, ja, dat freelance bestaan, dat hou ik helemaal niet meer vol. Laat maar. Ja, ik omschrijf een vrouw in het boek die ik tegenkwam op onze eerste vakantie als gezin van vier. Zij had zelf drie kinderen. En zij bij de derde voelde het nog zo belachelijk. Dan moest ze naar de crèche en dan moest ze naar drie verschillende groepen om die kinderen op te halen. En die hadden dan ook allemaal nog niet hun laarzen en hun jassen en hun sjaals aan. Dus die moesten dan allemaal aankleden, één voor één. En dan in die bakfiets en naar huis en koken. En ze dacht, ja, het is zo'n gedoe. Liever hou ik ze gewoon thuis en stop ik met werken. Want het wordt een soort, bijna een soort komische grap waar ik mee bezig ben. Dus zij stopte toen met haar zelfstandige praktijk. Is dat een schrikbeeld of juist niet? Vroeg ik me toen af. Allebei, ja. Op sommige dagen is het een schrikbeeld. Op dagen, weet ik veel, vraag het me op zondagmiddag na 48 uur ononderbroken in het gezelschap van twee kinderen te zijn verkeerd. En dan denk ik, moet er niet aan denken om dit fulltime te doen. Op andere dagen kan ik niets liever willen dan dat. En dan nog een andere vraag. Of je zelf de oudste of de tweede bent. In hoeverre maakt dat uit? In hoeverre is het pad geëffend door de ouderen wanneer je de jongere bent? Of in hoeverre blijf je altijd de oudste zoon, de stamhouder, En draag je dat in zelfvertrouwen met je mee? Er is ook wel ruim een eeuw gedacht dat je plek in het gezin van invloed was op je persoonlijkheid, dus echt op je karakter. En daarvan zeggen wetenschappers inmiddels van, nou, dat is waarschijnlijk niet zo. Dus het idee dat de oudste altijd verantwoordelijker is, serieuzer, neurotischer en de jongste juist rebelser en creatiever. Daarvan zeggen wetenschappers nu, nou, daarvoor vinden we geen bewijs. Maar dat het je natuurlijk vormt, je plek in het gezin, op allerlei manieren. Dat lijkt me vanzelfsprekend. En wat dus wetenschappers wel zien, is dat er bijvoorbeeld een klein verschil is in IQ gemiddeld. Dus dat, oh ja? Dat oudste kinderen hebben 2 tot 3 IQ-punten meer dan tweede kinderen. En dat is echt een minimaal verschil waarvan je dan... Nou, dat merk je eigenlijk alleen op een IQ-test. Maar goed, het verschil is er wel. En daarvan wordt gedacht dat het wel komt doordat ouders anders met hun eerste omgaan dan met hun tweede. Dan is er nog meer ambitie. Bij de tweede moeten ze water bij de wijn doen. Ja, ambitie, tijd. Tijd. Misschien ook iets meer zorg en angst dat je het niet goed doet. En dat je dus gaat overcompenseren wat je bij de tweede wat loslaat. Maar in elk geval, ja, een eerste en een tweede kind groeien in die zin niet op in hetzelfde gezin. Laten we het hebben over jouw fragmenten. Je hebt gestudeerd in de Verenigde Staten. En onder meer aan de Columbia University heb je onderzoek gedaan. En dat ging over fotografie toen het nog een nieuw medium was. Ja. En een van de fragmenten die je wilde laten horen, dat was een podcast. En dat heette, je moet me even helpen, Visibilia. Invisibilia. Invisibilia. Ja. En dat gaat over een jongen die zichzelf aandeert om zonder dat hij kan kijken toch de wereld waar te nemen. Ja, hoe zit dat? Invisibilia is een podcast die gaat over alle onzichtbare dingen die onze levens vormen. Dus waaronder emoties, angsten en ook verwachtingen. En deze podcast gaat over verwachtingen. En de hoofdpersoon is een blinde man, Daniel Kish. Die heeft geen oogballen meer, dus die kan echt niet zien. Maar hij leert zichzelf een techniek aan. Hij maakt een soort klikgeluiden met zijn tong. En op basis van de echo's van die geluiden kan die soort zich een beeld vormen van zijn omgeving. Dat is een beetje wat vleermuizen doen. Dus de uitzending heet ook How to Become Batman. En hij heeft dat zichzelf aangeleerd. En hij is daarin ook nooit tegengehouden door zijn moeder of zijn omgeving. Dus op het moment dat hij bijvoorbeeld zei als jongetje van 6 zonder ogen, ik ga fietsen over straat, dan zei die moeder, nou, doe maar. Hij komt daar een heel eind mee. Maar op een gegeven moment komt hij andere blinden tegen die veel minder kunnen dan hij. En dan begint hij soort door te krijgen dat eigenlijk het grootste obstakel in de weg van veel blinden om, zoals op zijn manier te kunnen zien, dat zijn de verwachtingen van anderen. En in dit geval vaak de lage verwachtingen. Dus de omgeving van die mensen, daarin wordt vaak gedacht, hij is blind, dus hij kan dit of dat niet. Ik doe het voor hem. Waardoor ze nooit zelf... Nooit zelf leren wat deze Daniel wel zichzelf geleerd heeft. Dus met de beste bedoelingen waarschijnlijk worden obstakels weggenomen, waardoor je niet leert om die te trotseren. Ja. En dit zou ook een prachtige metafoor zijn voor minder ernstige handicaps of andere dingen, dat de verwachting van invloed is op het uiteindelijke resultaat. Ja, eigenlijk ja. Alles bepalend. Laten we luisteren naar een fragment, een scène, How to Become Batman van de podcast Invisibilia. Picture this. I mean, this is like a little 5-year-old boy with a tiny white cane kind of tapping his way towards oncoming traffic. Tapping his way toward oncoming traffic, which is a jarring sight. And the person closest to him is Brian, who is also blind. Listen out in front of you. Listen into the distance. And he's getting closer and closer to the edge of the road. 4 feet. 3 feet. And then his godmother just shoots out and grabs him back. And Brian kind of noticeably flinched. Let's all try to stay like more or less behind him. Okay. Because while he completely understands why the godmother would reach out for Nathan, he said it is precisely that kind of moment that does the damage. It is een prachtig verhaal dat de verwachting uiteindelijk bepalend is voor wat er gaat gebeuren. Ja. Omdat het zo tegenintuïtief is om het andere te doen. Om tegen een blind kind te zeggen, dit moet je even zelf doen. Ga maar fietsen, je leert het wel. Vind maar een weg. Ja, in dit geval loop maar naar de rand van dit sportveld, wat je nooit eerder hebt gezien. En aan, aan de rand van dat sportveld is een drukke autoweg. Er is geen hek tussen, maar ga maar. En ik vertrouw erop dat jij wel op tijd omdraait. En dus wat je ook hoort in dit fragment is dat vlak voor die... voor hij zelf de kans krijgt om dat te doen, dat zijn godmother, ik denk zijn peetmoeder, hem vastgrijpt en terugtrekt. En dat heeft met verwachting te maken, het heeft natuurlijk ook met liefde te maken en met angst. Maar dat is dus eigenlijk het andere inzicht van deze uitzending, is dat niet alleen verwachtingen hebben grote invloed op de mensen om ons heen, maar ook liefde. Dat is eigenlijk het grootste obstakel voor deze kleine jongen van 5 in deze oefening, is de liefde van zijn peetmoeder. En ik vond dat wel, toen ik dat hoorde, toen dacht ik... ik had nog nooit zo over liefde nagedacht. Ik denk dat we gewend zijn om liefde als eigenlijk soort iets puur goeds te zien. Daar kan nooit genoeg van zijn. Dat hebben we nodig. Dat is ook een van de basisvoorwaarden voor kinderen, om überhaupt zich te ontwikkelen. Dat er iemand gewoon onvermijdelijk van ze houdt. Maar het kan dus ook... Het kan je kinderen ook klein houden. Het kan ze beperken. Het kan ze tegenhouden. Je kunt ze te veel beschermen. Het doet me ook denken aan het volgende dat jij had uitgekozen. En dat vind ik sowieso prachtig. Dat is Nina Simone. Haar grote droom toen ze jong was om concertpianiste te worden. Om gewoon Schubert te spelen of Chopin. Maar dat mocht niet. Omdat ze een donkere huidskleur had. Omdat ze een vrouw was waarschijnlijk ook. En mensen die zeiden consequent dat gaat jou niet lukken. Dat moet je niet doen. En het werd ook gewoon niet geaccepteerd. Ja. Dat lijkt, dat blind zijn is een extremer voorbeeld, in de zin van dat het echt een concrete handicap is. Maar hier speelt ook de verwachting van wat iemand kan of niet al mee in wat iemand uiteindelijk wordt. Ja. Op een militantere manier. Ja, dat is in die zin een heel gelijkwaardig voorbeeld, denk ik. Wat betekent Nina Simone voor jou? Ik ken haar muziek niet fantastisch goed. Dit specifieke nummer waar we naar gaan luisteren, Love Me or Leave Me, vind ik om allerlei redenen prachtig. En de eerste keer dat ik het hoorde was ook, dat viel samen met mijn eerste jaar in New York. Ik studeerde daar Amerikanistiek en ik volgde daar een vak over jazz in American culture. En het grappige daaraan was dat we luisterden muziek, maar we lazen ook heel veel teksten. We keken films en... we lazen ook veel essays en ik herinner me met name één essay waarin de auteur John Cowenhove, die vroeg zich af, wat is er nou zo Amerikaans aan Amerika? En hij noemde dan een aantal verschillende, ik loop niet trouwens een beetje weg van Nina Simone, maar ik kom er wel weer terug. Ja, ja, ja. Maar hij noemde het een aantal verschillende dingen die volgens hem typisch Amerikaans waren, waaronder de skyline van Manhattan, wolkenkrabbers. Maar ook lopende bandwerk, kauwgum en ook jazz. En hij zei, wat verenigt nou al die dingen met elkaar? Dat zijn twee dingen. Ze bestaan eigenlijk uit hele simpele eenheden. Zoals in het geval van de skyline. Een gebouw. Of in het geval van de wolkenkrabber een verdieping. Of in het geval van jazz een ritme. Het zijn hele simpele eenheden die je in principe eindeloos kan herhalen. Dus er zit geen logisch eindpunt aan. Een wolkenkrabber kan eindeloos de lucht ingaan. Een jazznummer kan in principe eindeloos doorgaan. Dus uiteindelijk gaat het allemaal meer om het proces dan om het product. En dat, zei hij, is typisch Amerikaans. En ik vond, zeg maar, op die manier naar een cultuur kijken, dacht echt, wauw, wat te gek dat kan. En zo heb ik dus ook naar die nummers leren luisteren. Waaronder dit prachtige liedje van Nina Simone. En wat ik trouwens ook wel grappig vind, is dat ze dus inderdaad... die klassieke muzikant die ze niet mocht worden, die stopt ze stiekem toch ook wel een beetje in dit nummer. Je hoort het aan alles, aan de pianospel, aan de gevoel. Dit is de jonge Nina Simone, nog helemaal in het begin. Het is nog niet een eigen compositie. Het is een liedje dat al bestond, al 30 jaar bestond. Maar je hoort aan alle kanten het talent dat eruit springt. Love Me or Leave Me. Love me, leave me, let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. say, I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Nina Simone, Love Me or Leave Me. De manier van kijken naar een cultuur, naar de Amerikaanse cultuur. Jazz niet alleen als muziek zien, maar als een deel van iets breders, iets groters. Jouw eigen onderzoek ging naar fotografie. En, ja. En hoe dat de cultuur heeft veranderd, hoe daar tegenaan werd gekeken. Een innovatie. Het is natuurlijk een reusachtig ingrijpend iets dat je een moment visueel kunt vastleggen. Wat deed jij voor onderzoek? Ik heb een proefschrift geschreven over de beginjaren van de fotografie. En ik keek dan in Amerika en eigenlijk naar hoe die nieuwe technologie, was het een technologie, was het een kunst, was het een vorm van magie, want dat werd ook wel gezegd, hoe die werd ontvangen, hoe verschillende groepen, fotografen en het publiek daarnaar keken. En hoe ze allemaal soort hun eigen interpretatie van dat medium naar voren brachten en ook met elkaar strijden om de juiste interpretatie. En dat heb ik gedaan aan de hand van een aantal controverses rondom het medium, die ook tot rechtszaken hebben geleid. En ik heb dan vooral heel veel 19e-eeuwse vakbladen gelezen over fotografie en rechtbankverslagen. En wat voor controverses waren dat? Waar ging zo'n rechtszaak dan over? Over verschillende zaken. Er was er eentje over auteursrecht. Het ging eigenlijk over de vraag, kan je op een foto auteursrecht claimen. Dat was aan het begin niet zo, want auteursrecht was er voor boeken en voor schilderijen, maar niet voor fotografie, want fotografie was een nieuw medium. En op een gegeven moment waren er een aantal fotografen die maakten dan, in dit geval ging het om een portret van Oscar Wilde, gemaakt door Napoleon Saroni heette die. Het was geen Fransman, maar hij had zich wel zo'n naam aangemeten. En die foto die werd gebruikt voor een reclame of zo, zonder zijn toestemming. En hij zei toen, dat mag niet, want daar rust auteursrecht op. Waarop de tegenpartij zei, nee, foto's, daar kun je geen auteursrecht op hebben, want auteursrecht is voor kunst. En een foto is geen kunst, want je drukt alleen maar op het knopje en legt de werkelijkheid vast. Dus dat was een van de controverses. De andere ging over de vraag, het ging eigenlijk over het recht op privacy en de vraag of je, als je geportretteerd was, of jouw foto dan zomaar in de krant mocht. Waarop fotografen zeiden, dat mag niet, tenzij wij gecompenseerd worden. Journalisten zeiden, ja, natuurlijk mag dat wel, want informatie is belangrijk voor het publiek. En de gefotografeerden zelf, die vonden het natuurlijk ook niet fijn als ze zomaar in de krant. Een discussie die nu nog steeds elke dag gevoerd wordt. Ja, nee, maar dat is de grote grap. Bij de Correspondent presteer ik het om in elk stuk wel een keer een verwijzing te hebben naar de 19e eeuw. Maar het komt dus ook omdat dat soort debatten die we nu voeren, die worden bijna één op één dan ook gevoerd. Het gaat over andere technologieën. Maar de soort basale vraag, soort van wie is een beeld, wat is publiek, wat is privé, die zie je dan ook opspelen. Het is toch alsof je iemands beeldenis stilt als je een foto van hem maakt en die ergens online plaatst of in de krant zet. Ja. Terwijl de andere kant, iemand ziet wat hij ziet. Dus wat maakt nou uit of je het ziet of dat je dat beeld vastlegt? Ja. Ik vind het ook wel interessant in die context om na te denken over het verschil tussen een foto maken en een foto nemen. Op het moment dat je een foto, als je zegt ik maak een foto, dan claim je een soort kunstenaarschap. Dus dan zeg je ook eigenlijk, die is van mij, ik heb die gemaakt. Ik ben de auteur van deze foto. En als je zegt ik neem een foto, dan impliceert het ook een beetje, die foto is er al. Dat beeld zag iedereen, alleen precies. Ik heb het vastgelegd. Ja, ja. En niet dat ik denk dat wanneer we die twee termen gebruiken, dat we dan ook zo denken. Volgens mij gebruiken we het vrij indiscrimineel. Nee. Hoe dan? Ik weet wat je bedoelt. ik vind dat wel een fijne manier om te kijken naar de verschillende dingen die één medium kan doen en kan betekenen. Over jouw schrijven en over essays. Een schrijfster die jij bewondert, Sadie Smith. En dit is een stuk dat is voorgelezen door iemand anders, Nika Amuka Bird. En het is een stuk van haar dat heet Joy. En waarom wilde je dat graag laten horen? Ik vind Sadie Smith sowieso, het is echt een van mijn favoriete schrijvers, een van mijn favoriete essayisten ook vooral. En dit specifieke essay, dat gaat over vreugde. Ik heb het nu ik weet niet hoe vaak gelezen. Ik vind dat ze het soort stilistisch, als wat haar vakmanschap betreft, heel erg goed aanpakt. En ik vind de boodschap heel erg mooi. Ja, ik weet niet precies welk deel we gaan luisteren. Of het begin is. Maar wat ik in elk geval stilistisch zo knap vind, is ze opent het essay met, dan zegt ze, het zou goed zijn om het eens te hebben over het verschil tussen plezier en vreugde. En dan zegt ze, en misschien weet iedereen dat al en ben ik de enige die in de war is. En vervolgens schrijft ze, wat zal het zijn, 2000 woorden over die vraag. Wat is het verschil tussen plezier en vreugde? En wat, ik vind het te gek dat ze, dat haar eigen, misschien ben ik wel de enige die in de war is, maar dat is genoeg rechtvaardiging om dan nu te gaan uitzoeken wat dan het verschil is tussen die twee vormen. En wat ze zegt over het verschil tussen plezier en vreugde, en met name over vreugde, vind ik ook heel raak. Het is zo een van die dingen, van die essays, waar je op het moment dat je het leest, denk je, ah ja, zo dacht ik er ook altijd al over. Ik heb het alleen nog nooit eerder zo bedacht. Dat vind ik heel fijn om zo te kunnen lezen. En haar romans zijn ook briljant. Zoals ze schrijft over de buitenwijken van Londen en over meisjes die er opgroeien en hun seksualiteit ontdekken tot afschrik van hun familie en hun ambities die worden beknopt. Dat kan ze zo prachtig beschrijven. Ja. Vond ik zo sterk. We gaan luisteren naar een gedeelte van het essay over vreugde. The thing no one ever tells you about joy is that it has very little real pleasure in it. And yet, if it hadn't happened at all, at least once, how would we live? A final thought. Sometimes joy multiplies itself dangerously. Children are the infamous example. Isn't it bad enough that the beloved with whom you have experienced genuine joy will eventually be lost to you? Why add to this nightmare the child whose loss, if it ever happened, would mean nothing less than your total annihilation? It should be noted that an equally dangerous joy for many people is the dog or the cat. Relationships with animals being in some sense intensified by guaranteed finitude. You hope to leave this world before your child. You are quite certain your dog will leave before you do. Joy is such a human madness. Over het verschil tussen joy en pleasure. Ja. Yeah. En hoe dicht die allebei bij aan verdriet verbonden zijn. Ja, nou, het punt dat zij maakt is, plezier is eigenlijk niet verbonden aan verdriet. Plezier is prettig. Een ijsje eten is plezierig. Een mooi iemand op straat zien lopen is plezierig. Plezier is ook heel erg van jou. Je hebt plezier. En vreugde, zegt ze, veel mensen zien dat als soort de vergrote of de overtreffende trap van plezier. Maar ze zegt, het is eigenlijk iets anders. Want plezier heb je, maar vreugde ben je. Het is vaak iets, bijna iets collectiefs. Het voelt als iets dat buiten jou staat, waar jij even onderdeel van wordt. En het is ook, het heeft ook, ja, dat scherpe randje. Het raakt ook heel erg aan angst, aan vrees. Aan het besef dat het ook weer voorbij zal gaan. Het maakt je kwetsbaar. Ja. Ja, en dat is ook, ze schrijft dan ook als voorbeeld van, mijn dochter is een bron van vreugde. Wat wil zeggen dat ze me niet zoveel plezier doet. Want het is meestal niet zo plezierig om voor een kind te zorgen. Een soort van dag tot dag. Maar ze geeft me wel die combinatie van doodsangst en vrees en genot. Die vreugde is. Dat komt heel dicht bij het onderwerp van het boek waar we mee begonnen. Dat net verschenen is. De tweede. Over het zijn en het hebben van een tweede kind. Lindberger, dank je wel dat je langs wilde komen. En heel veel succes met het schrijven en opvoeden en alles dat er in je leven gebeurt. Dank je wel. Dank je wel. Haunting on my dream. Toth. En dat is een singer-songwriter, Alex Toth uit New York. En het nummer heet Song to Make You Fall in Love with Me. Nooit meer slapen. Een astronaut die eenmaal in de ruimte is geweest zal nooit meer op dezelfde manier naar de wereld kijken, omdat hij ineens weet hoe kwetsbaar de aarde is. Dat is het thema van schrijver en theatermaker Marjolein van Heemstra. Zij probeerde zichzelf afgelopen zomer op te leiden tot stadsastronaut. En in haar nieuwe voorstelling hoopt ze daarin dan ook een handleiding te vinden voor de toekomst. Verslaggever Inge ter Schuren zocht haar op. Beetje winderig. Ja, heel veel wind, maar wel echt fantastisch uitzicht. Heel veel water. Toch? Daar. Ja. Daar is gewoon een super waterige stad. Waar zijn we? We zijn op de oudste wolkenkrabber van Europa. De Witte Dame wordt die ook wel genoemd hier in Rotterdam. En ja, we zitten op het dak. Met een prachtig uitzicht over de stad. En waarom is deze plek belangrijk voor jouw nieuwe voorstelling? Eigenlijk is het hier het verhaal zo'n beetje begonnen. Ik heb vorig jaar bij Motel Mozaïek een nachtwandeling georganiseerd met Studio Monnik. Dat zijn twee toekomstdenkers en vrienden van mij. En hier hebben we dat verhaal van die stadsastronauten ontwikkeld. En we hebben toen bezoekers van het festival begonnen hier op het dak. Kregen ze een audiotour en dan werden ze eigenlijk als stadsastronauten werden ze vanaf hier het theater ingeleid. Want een stadsastronaut, dat moet je even uitleggen. Wat is dat? Ja, dat is iemand die op aarde leeft, maar wel met het besef dat hij een ruimtevaarder is. Dat lijkt me best ingewikkeld. Hoe kan dat? Nee, het is eigenlijk heel simpel, want je bent al lang een ruimtevaarder, dus je hoeft niks te worden. Je moet je alleen even beseffen dat je het bent. Ik bedoel, we zijn de hele tijd in de ruimte. Maar we zijn natuurlijk heel erg bezig met dingen op ooghoogte en met de waan van de dag. En heel weinig bezig met uitzoomen en voelen in wat voor ruimtetijd we eigenlijk zitten. En dat stadsastronautschap gaat daarover. Uitzoomen, snappen waar je je bevindt, snappen hoe oud de aarde is, welke tijdlagen er allemaal zijn en wat onze positie is ten opzichte van al die grote dingen. En is dat makkelijker als je ook letterlijk op het dak van zo'n hoog gebouw zit? Nou, dat was ook een beetje een knipoog natuurlijk naar die astronauten. Die zitten gewoon aan de andere kant van de dampkring. Ja, daar kunnen wij niet komen. Dit is ongeveer het hoogste wat we konden komen. Maar het helpt wel, dat uitzoomen helpt wel. Net als dat je soms op een hoge berg kan staan en dat overzicht ziet. Dat opent toch iets in je hoofd. Dus het is wel degelijk een verschil of je zo hoog begint met overzicht of dat je ergens middenin staat wat je niet overziet. We need to conserve our own planet. And you, when you have, like say, the spirit and the insight and the attitude of an astronaut, you start to love the Earth in a way other people can't. And if you really love something, you don't want to lose it. De emotionele afscheidsspeech van Wubbel Okkos. Een dag voor zijn overlijden maakte hij zich nog druk om het voortbestaan van de planeet. Het gebeurt bij alle astronauten die in de ruimte zijn geweest. Na terugkeer op aarde maken ze zich meer zorgen om klimaatverandering. En dat blijven ze de rest van hun leven doen, ontdekten wetenschappers. Er is een ervaring die astronauten hebben als ze vanuit de ruimte naar de aarde kijken. Dat heet ook het overzichtseffect. En dat is heel letterlijk een bewustzijnsverandering die optreedt op het moment dat ze de aarde vanaf zo'n grote afstand zien. En die bewustzijnsverandering die maakt dat ze terugkomen met een heel groot besef van kwetsbaarheid van de planeet, van de plek van de mens, van de verantwoordelijkheid van de mens en ook van onze positie ten opzichte van alles wat leeft. En ze worden daar in die ruimte overvallen door een heel groot gevoel van liefde voor de planeet. Het is een transcendente ervaring eigenlijk. Ze hebben daar echt psychologisch onderzoek naar gedaan. Welke delen van het brein dus oplichten bij die ervaring. En het is eigenlijk een religieuze ervaring. En dat is het overzichtseffect zoals astronauten dat hebben. En wij waren geïnspireerd door dat overzichtseffect. Dachten we, oké, dat is super mooi. Want die astronauten zeggen ook allemaal als ze terugkomen, dat hebben we hier op aarde nodig. Want dan zouden we veel beter omgaan met onze aarde. Maar hoe kan je dat overzichtseffect krijgen onder de dampkring? Misschien moeten we voor het even uit de geluid. Moeten we even uit de wind gaan zitten. Ja. Iets minder mooi overzicht. Ja. Maar wel, ja, gaan we hier gewoon even zitten. En is dat iets wat je ook, dat overzichtseffect, een gevoel wat je kan benaderen als je niet in de ruimte bent geweest? En ze zijn wel nu bezig met VR-programma wereldwijd. Om dus mensen die ervaring te geven, omdat ze vermoeden dat het ook heel erg helpt bij mensen met een depressie. Oh, ja, wat bijzonder. Ja, omdat je zoveel perspectief krijgt. En omdat het niet iedereen weet dat het werkelijkheid is, zeg maar. Dat we inderdaad echt op die aarde zitten. En als je dus plotseling op die manier naar jezelf kijkt, zoals ik net al zei, je bent een ruimtevaarder, maar dat vergeet je de hele tijd. Maar dat elke dag beseffen, dat geeft je echt iets. Dat geeft echt een soort perspectief. Dat overzichtseffect wat astronauten hebben, ik dacht, het is ook wel makkelijker voor hen om dat gevoel te hebben, omdat je niet die echte verantwoordelijkheid hebt. Want je bent niet op die aarde waar je echt iets moet doen en waar je aan het werk moet. Dus dan is het misschien ook wel heel makkelijk om te zeggen, oh, het is allemaal zo mooi en, en kwetsbaar. Dus gebeurt het niet eigenlijk allemaal daar beneden op de grond? Ja, zeker. En het is wel zo dat het effect, dat hebben ze dus onderzocht, als blijvend. Dus ze komen eigenlijk vaak, komen die astronauten die dat hebben ervaren, komen terug als ambassadeurs voor duurzaamheid of natuurbescherming of open grenzen. Maar zij hebben natuurlijk inderdaad het privilege dat ze dat kunnen zien van die afstand en kunnen ervaren. En dat hebben wij niet. En dat is eigenlijk de grote vraag van mijn voorstelling. Van oké, supermooi. Heel mooi in al die goed gemonteerde films van jullie. Maar hoe doen we dat hier? Als dat zo belangrijk is, hoe doen we dat dan? Dus ik onderzoek eigenlijk die ervaring. Van wat is dat overzichtseffect en hoe kan ik dat hier bereiken? En in plaats van helemaal uitzoomen, ga ik dan helemaal inzoomen. Dus op mijn tuin, op mijn buurman, op ja, gewoon huis, tuin en keuken universum. En ik probeer eigenlijk in mijn dagelijks leven het heelal te vinden. En vooral bij mijn buurman. Ja, want waarom is je buurman zo bijzonder? Nou, wat ik mooi vind, ik wilde een verhaal maken. Het gaat niet alleen maar over klimaatverandering. Het gaat echt over een andere manier van kijken. En die heeft ook effect op maatschappelijke thema's. En ik woon in een buurt waar best wel veel verdeeldheid is. En veel wordt gesproken over de kloof tussen mensen. En die ook heel zichtbaar is in mijn buurt. En ik wilde het eigenlijk ook over die kloof hebben en over mijn buren. Omdat ik zo geloof dat al die problemen samenhangen. En dat het heel onzinnig is om je te focussen op één probleem. En om alleen maar veganistisch te worden en de goede gimpen te dragen en de goede tassen. Maar niet ondertussen niet bezig te zijn met het maatschappelijke probleem wat daaraan vast. Het is uiteindelijk allemaal gebrek aan liefde, gebrek aan aandacht, gebrek aan begrip voor de samenhang van dingen. Dus ik ja, het is een beetje ambitieus, maar ik probeer dus eigenlijk, zeg maar, de maatschappelijke kloof en de klimaatverandering en het heelal en mijn voortuin. En dat probeer ik allemaal bij elkaar te krijgen in de voorstelling. En lukt het je? Heb je, denk je, in de voorstelling een soort handvat voor verbondenheid? Nou, dat wil ik eigenlijk nog niet zeggen of het lukt of niet. Want dat is de grote vraag van de voorstelling. Ik hoop wel dat het lukt dat mensen naar buiten gaan met echt met een ander gevoel van ruimte en tijd. Dat ze naar buiten lopen en denken, oh ja, ik ben echt een ruimtevaarder. Aan een ruimtevaarder. Ik ben een cluster dode zorg. Hard geworden overschot, vol weerstand. Zelfs met maximale aanloop kaatst de lucht mijn sprong nog voor kniehoogte terug. Mijn fascinatie voor ruimtevaart bestaat al heel lang. Ik heb ooit ook een dichtbundel geschreven bij de European Space Agency en een gedicht meegegeven aan André Kuipers, wat hij heeft voorgelezen in het International Space Station. Dus ik ben al jaren bezig eigenlijk met dat integreren in mijn werk. Maar het is best wel lastig soms om een manier te vinden om ruimtevaart en theater en poëzie, om dat de hele tijd weer erin te trekken. En ik dacht nu van, ik zou gewoon een voorstelling willen maken die echt daarover gaat. En niet dat het alleen maar als metafoor langskomt of als kleine poëtische interventie, maar echt gewoon over wat ruimtevaart kan betekenen voor ons als mensen. Als jij met niks dan lucht op je rug, in het schijnsel van het eerste moment, wil je richting het duister draaien en wil je zeggen dat ik er ben. En je zei net al eventjes dat je fascinatie voor de ruimte al veel verder teruggaat. Dat je een keer een gedicht voor André Kuipers hebt geschreven. Je hebt je zoon vernoemd naar IJs IJzenga van het planetarium in Vraneker. Fanatiek, ja. Ja, precies. Als je ergens voor gaat, dan bijt je erin vast. Ja. Maar is het, had je het als kind al? Dat je dacht, wauw, die ruimte, dat heelal, wat fascinerend is dat? Nou, ik weet niet, als kind was ik heel erg bezig met God en Jezus. Maar misschien is dit een soort voortborduren daarop. Dat is natuurlijk ook een hele grote en het mysterie. Want dat vind ik vooral, dat is wat mij er zo in aantrekt. Dat het mysterie ervan, dat ik gewoon niks van begrijp. Dat we daar de hele dag in hangen. En dat we nu misschien, wij denken dat we op een trap zitten. Maar misschien zitten we zitten eigenlijk ook op ons kop, zeg maar. We worden gewoon door de zwaartekracht op deze trap gehouden. Maar wat onder is, is helemaal niet onder. En boven is niet boven. En zeg maar, al die... Ja, dat vind ik zo magisch. En dat vind ik zo lekker om over na te denken. Ja, maar als je dan zo fanatiek met dingen bezig bent... kun je daar dan niet ook helemaal in verliezen? Het kan ook eng zijn, toch? Heel veel mensen zijn bang voor het heelal. Ja, maar dat het eng is, is ook de aantrekkingskracht. Het is een beetje zoals je met hoogtevrees... Ik heb heel erg hoogtevrees... en dan ging ik heel vaak zo mijn schoen... zo aan mijn tenen zo laten bungelen boven de diepte. En dan kijken of die viel. Het is een beetje dat gevoel. En dat vond ik heel lekker. Op het randje. Zo, op het randje. En, maar de, want dat maakt je ook wakker. Je denkt ook, fuck, ik leef gewoon. En ik leef in een heelal. Wat zou je ervoor geven om echt die ruimte in te kunnen? Ik zou daar wel... denk ik wel 45.000 euro voor betalen. Dat is een beetje wat ik misschien nog bij elkaar kan krijgen voor zoiets. Ja, ik zou dat wel te gek vinden. Ja, op de maan staan? Ja, heel graag. Marjolein van Heemstra was dat over haar nieuwe voorstelling Stadsastronaut. En die is te zien vanaf donderdag. En dit was een bijdrage van Inge Terschuren. Every inch everything up and in the black again. Can't make it back again from everything now. Arcade Fire was dat met Everything Now. En morgen in Nooit Meer Slapen is de Vlaamse balletdanser Wim van Lessen te gast. Hij danst zijn laatste voorstelling, Bolero. En dat is aan het einde van een carrière van 25 jaar. En ook komt Anton Doutzenberg op bezoek. Hij heeft een boek geschreven, Niet het krassen van de kraai. En dat gaat onder meer over zijn tinnitus, over de geluiden in zijn hoofd, de piep in zijn oren. En we hebben een nieuwe aflevering van onze cinema rubriek Radio Cinema. En daarin zullen we een aantal nieuwe films bespreken en het hebben over de Oscars. Want het is ook weer die tijd van het jaar. Dus dat allemaal morgen in Nooit Meer Slapen. En voor nu wens ik u een hele goede nacht. En zometeen kunt u luisteren naar de NTR. Veel plezier en tot morgen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.